Oh, my Schatz, wär ich recht. Νομίζω ότι μια ευκαιρία να σκεφτούμε συνολικά ποιοι είναι οι στόχοι μας, τι έχουμε πετύχει ως τώρα και τι σχεδιάζουμε από εδώ και πέρα. Και θα προσπαθήσω λοιπόν πολύ περισσότερο που εδώ η Λιούπολίνδητς είναι μια, αιστεία της αριστεράς και της προοδευτικής γενικά κοινωνίας από παλιά. Το λέει όχι ένας τυχαίος, είναι λίγο αυτοαναφορική αρχή, το λέει ο αγωνιστής της Δημοκρατίας, αριστερός, Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος προχτές ήταν στην Ηλιούπολη και μίλησε εκεί για, για τις επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης, τη λήξη του μνημονίου, την ανάπτυξη που έρχεται, όλα αυτά που ζούμε όλοι και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Τα είπε λοιπόν στην Ηλιούπολη και χαρακτήρισε την Ηλιούπολη, αυτή την ωραιότερη περιοχή της Αθήνας, ως μια εστία αριστεράς και προοδευτικής κοινωνίας και. Οπότε ακολουθεί η χοροδία των αρένων Ηλιουπολιτών σε άψογα ηλιουπολίτικα. Ο πρώτος μας στόχος ήταν και παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα, πώς να πούμε, να γίνουμε ένα προτεκτοράτο. Ο πρώτος μας στόχος ήταν και παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα, πώς να πούμε, να γίνουμε ένα προτεκτοράτο, να αποσυνδεθεί η κοινωνία, να διαλυθεί ακόμα περισσότερο ο παραγωγικός ιστός. Και ακριβώς γι' αυτό εμείς αναλάβαμε αυτό το καθήκον και χαιρόμαστε που το φέραμε σε πέρας. Μπράβο! Ο Γιάννης Δραγασάκης από την ίδια εκδήλωση, από την εστία της αριστεράς και της προοδευτικότητας στην Ηλιούπολη, είπε λοιπόν ότι ο πρώτος στόχος όλων αυτών που γίνονται 4 χρόνια τώρα από αυτή την κυβέρνηση και από τις προηγούμενες, αλλά μίλησε μόνο για αυτή την κυβέρνηση, είναι να γίνει ένα προτεκτοράτο, το οποίο το καταφέρανε, χειροκροτήθηκε αναλόγως. Ακούσαμε τη χοροδία αρένων σε άψογα ηλιουπολίτικα. Τώρα θα ακούσουμε ένα σόλο πάλι σε άψογα ηλιουπολίτικα. Ομερ τσβάι, was machen wir? Zauerer, Stühle zu. Oder na, Feister zu. Oder no, Zimmer zu. Πού σε βάνε όλοι. Πού σε βάνε όλοι. Μόνο ο Μανώλης τυχερός που το έχει ζήσει. Πού σε βάνε όλοι. Να τους. Μόνο ο Μανώλης τυχερός. Ποιος είναι ο Μανώλης τώρα? Ο Μανώλης είναι ο Μανώλης Πετσίτης, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, σε μια σκανδαλολογία, υφέρπουσα, πληροφορίες, διασταυρούμενες, όλα αυτά κάπως έτσι γίνονται πάντα. Έτσι λοιπόν αυτό το όνομα ακούγεται, βλέπουμε και φωτογραφίες, στενός συνεργάτης του Νίκου Παπά. Κάποια άλλα δημοσιεύματα τον φέρουν να έχει απομακρυνθεί από το περιβάλλον του Νίκου Παπά. Ήταν όμως οι μαθητές στην Κεσαριανή. Γενικώς ακούγεται πολύ αυτό το όνομα του Μανώλη, γι' αυτό και τον ψάχνει ο Αλέξης Τσίπρας. Βάζουμε μια τελεία γιατί ακολουθεί ο Μπαλαούρας. Ο Μπαλαούρας. Και θέλω να σου πω, κύριε Σαμάτη, η κατσίκα δεν μασάει πια. Δεν μασάει για τα ραμά. Ούτε τα ραμά μασάει, ούτε μασάει τίποτα. Θέλω να σας πω. Κύριε Παλαούρα, βάλτε μια τελειά, σας παρακαλώ πολύ. Και θέλω να μιλήσω, να πω και να ισχυριστώ ότι εσείς καταστρέψατε την κτηνοτροφία, δηλαδή τις κατσίσες, τα πρόβατα και τις γελάδες. Ο Παλαούρας. Η κατσίκα δεν μασάει τα ραμά. Μόνο ο Μανώλης τυχερός. Ο τυχερός ο Μανώλης. Δεν ξέρω, μπορεί να αναφέρεται και σε άλλο Μανώλη, αλλά εικάζουμε εμείς εδώ σκαχύποπτοι ότι αναφέρεται σε αυτόν που τα δημοσιεύματα τώρα τελευταία κάνουν αναφορά. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, πρωθυπουργός είναι, πρόεδρος του κόμματος. Εθελοντές ήταν πάρα πολύ το 2015, βοήθησαν τον να ανέβει το κόμμα. Θα τα δούμε στην πορεία. Να μείνουμε λίγο στον Μπαλαούρα που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε και αλήθειες. Ο ένας είναι ο Τσίπρας. Τι είπε ο Τσίπρας? Ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πούλησε το Μακεδονικό για να πάρει τις συντάξεις. Ο Μπαλαούρας. Ο Μάκης Μπαλαούρας. Μόνο ο Μανώλης τυχερός. Πρέπει να ντρεπόμαστε λιγάκι. Πρέπει να ντρεπόμαστε. Λέει ο Μπαλαούρας για άλλη μια φορά, αλλά δεν έχει σημασία και να μην ντρεπόμαστε. Άλλωστε δεν λέει ντρεπόμαστε, λέει πρέπει να ντρεπόμαστε. Κατά μία έννοια, ευχή. Και όλες οι ευχές ξέρουμε πόσο πιάνουν επειδή έρχεται και η εποχή των ευχών. Ο Βασίλης Λεβέντης, με πολλές του τοποθετήσεις, έχει προτείνει να περικοπούν συντάξεις για να ενισχυθεί η άμυνα, να πάρουμε το τάδε αεροπλάνο, να πάρουμε τον τάδε τύπο αεροπλάνου, να πάρουμε τα τάδε υποβρύχια. Χθες που είχε μια συνέντευξη, προχώρησε λίγο την σκέψη του. Στην προσπάθεια της λοιπόν η Ένωση Κεντρών να σώσει τον πλούσιο Αυστραλό, προτείνει να σου κόβεται και τελείως η σύνταξη. Μόνο ο Μανώλης τυχερός που το έχει ζήσει. Πού είσαι, Μανώλη? Πολλά τα λεφτά. Να τους. Στην προσπάθεια της λοιπόν η Ένωση Κεντρών να σώσει τον πλούσιο Αυστραλό, προτείνει να σου κόβεται και τελείως η σύνταξη. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αξίζει νομίζω για τον πλούσιο Αυστραλό. Δεν λέει για ποιον. Μπορεί να, πώς έχουμε εμείς τον άγνωστο στρατιώτη, μάλλον κάπως έτσι έχουν εκεί και το μνημείο του πλούσιου Αυστραλού. Συμπυκνώνει πολλούς Αυστραλούς, φαντάζομαι, τις αγωνίες τους, τους πόθους τους. Έτσι λοιπόν η πρόταση του Βασίλη Λεβέντη να κοπούν οι εδώ συντάξεις για να σωθεί εκεί ο πλούσιος Αυστραλός. Θα πέσουν μηνύσεις, το έλεγε η Αμαλία, το είπε και η κυρία Παπακώστα, υπουργός προστασίας του πολίτη χτες. Όσοι σχολιάζουν δίχως την έγκριση και την άδειά μου στη δημοκρατία, αυτό δεν επιτρέπεται. Δίχως την έγκριση και την άδειά μου στη δημοκρατία, αυτό δεν επιτρέπεται. Και θεωρούν ότι η συμμετοχή μου στην κυβέρνηση είναι προϊόν συναλλαγής και δέσμευσης, γιατί με αφορμή ή σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών, να ξέρουν ότι αν το συνεχίσουν, διότι το λέω σήμερα δημόσια και με τον πιο επίσημο τρόπο από το βήμα της Βουλής, θα με βρουν απέναντι, όπως δεν έχω κάνει ποτέ τα 18 χρόνια που πολιτεύομαι στη χώρα μας, με όλα τα όπλα που η δημοκρατία μου παρέχει. Έρε κατημηνήσεις που θα πέσουν. Άγρια τα πράγματα αγριεύουν, γιατί όπως είπε η κυρία Παπακώστα στη Βουλή, δεν μπορεί κάποιος χωρίς την έγκρισή της και την άδειά της να σχολιάζει. Το είπε καθαρά, γιατί η δημοκρατία, η οποία της δίνει τα όπλα βέβαια, η δημοκρατία δεν το ανέχεται, δεν το επιτρέπει αυτό. Χωρίς την έγκριση του σχολιαζόμενου δεν μπορεί κάποιος να κάνει σχόλιο. Όταν πρόκειται για πολιτικό και τέτοιου κύρους και βεληνεκούς, αυτά όντως πρέπει να απαγορεύονται. Ο Γιάννης Δραγασάκης από την εστία της αριστεράς και της προοδευτικότητας που είναι η Λιούπολη και μίλησε προχθές με ακροατήριο από κάτω, είπε για τα μαγαζιά που κλείνουν και ανοίγουν. Κάτι αντίστοιχο είχε πει και ο Πάγκαλος παλιότερα, όταν ήταν αντιπρόεδρος επίσης της κυβέρνησης, έλεγε διάφορα τέτοια. Ενώ όλοι βλέπαμε να κλείνουν τα μαγαζιά, όχι, ο Πάγκαλος έλεγε ότι περίπου κλείνουν κάποια, αλλά ανοίγουν στον ίδιο αριθμό. Εδώ ο Δραγασάκης το πήγε λίγο πιο πέρα. Άλλο παράδειγμα, τα λουκέτα. Κλείνουν και σήμερα επιχειρήσεις, βεβαίως κλείνουν. Τι συμβαίνει όμως, τα προηγούμενα χρόνια οι επιχειρήσεις που έκλειναν ήταν περισσότερες από τις επιχειρήσεις που άνοιγαν, τις καινούργιες. Από το 2016-17 περισσότερο έχουμε μία αντιστροφή της τάσης, πάλι θα πω. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που κλείνουν είναι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που ανοίγουν. Όλοι ξέρουμε τους αριθμούς των καταστημάτων που κλείνουν. Τόσα καταστήματα έκλεισαν κλπ. Ποτέ δεν αναφέρεται ο αριθμός των καταστημάτων που ανοίγουν. Θα μιλήσουμε με στοιχεία. Λοιπόν, ο αριθμός των καταστημάτων που ανοίγουν είναι περίπου ίδιος με τα καταστήματα που κλείνουν. Είδατε πως οι αντιπρόεδροι έχουν μια άλλη οπτική για τα θέματα. Πάντα την αισιόδοξη οπτική. Βλέπουν τα ποτήρια, το ποτήρι μισογεμάτο. Ενώ όλοι εμείς βλέπουμε μόνο τα λουκέτα που κλείνουν, φίλοι μας, διάφοροι μαγαζιά. Το βλέπουμε μισοάδιο. Ενώ για να είσαι αντιπρόεδρος, σε λίγο πιο ψηλά, έχεις την συνολική εικόνα, τα βλέπεις όλα μισογεμάτα. Ο Νίκος Παπάς έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ στο κανάλι του. Την ΕΡΤ είναι καναλάρχης. Ο Νίκος Παπάς δεν είναι ολιγάρχης, σκέτο καναλάρχης. Οι άλλοι είναι και ολιγάρχες καναλάρχες. Πήγε λοιπόν στην ΕΡΤ, ρωτήθηκε για αυτόν που όλοι αναφέρουν στα σκάνδαλα τώρα, τα καινούργια που έχουν ξεκινήσει όλο αυτό το. Που θα πάμε μέχρι τις εκλογές με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί κάτι, περιμένουμε να το δούμε. Ο Νίκος Παπάς λοιπόν απάντησε για τον συμμαθητή του, τον Μανώλη Πετσίτη. Με ένα πρόσωπο που ακούει στο όνομα Μανώλης Πετσίτης, πρώην συνεργάτη σας, και σας κατηγορούν ότι ο άνθρωπος αυτός, εν γνώση σας, εν αγνία, δικιά σας. Λειτουργούσε ως εκπρόσωπος των υπηρεσιών του Μεγάρου Μαξίμου. Εγώ δεν έχω αρνηθεί ότι τον γνώριζα από τότε που ήμασταν παιδιά. Χαθήκαμε για μεγάλο διάστημα. Πέρασε κάποια στιγμή, βοήθησε για την εκλογική καμπάνια όπως χιλιάδες μέλη το 2015 και από ένα διάστημα και μετά ασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε κάποια συνεργασία μεταξύ σας? Βεβαίως υπήρξε, ήταν για ένα διάστημα εκεί κοντά μας αθλητικά, από εκεί και πέρα όμως απομακρύνθηκε και μάλιστα θα σας έλεγα ότι εργάστηκε και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση. Μόνο ο Μανώλης τυχερός που το έχει ζήσει. Πού σε Μανώλη? Νάτος, ο Μανώλης, από ό,τι λέει εδώ ο Νίκος Παπάς, ήταν θελοντής, χιλιάδες θελοντές, αλλά αυτόν τον ξεχωρίζαν, τον ξέραν, ήταν πολύ καλός μάλλον ως εθελοντής το 2015, μετά κάτι έγινε, δεν μάθαμε το τι, απομακρύνθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον εθελοντισμό, παρόλα αυτά υπάρχουν φωτογραφίες μπροστά στο Μαξίμου, αυτό είναι μια λεπτομέρεια, και ανακατεύθηκε με τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο διέπρεψε, γιατί διαβάζοντας βλέπω κάτι βίλες με πισίνες. Αν είναι προκομμένος κάποιος, προφανώς τα καταφέρνει όλα αυτά. Η ζήλια των υπολείπων είναι που τα δημιουργεί αυτά τα σκάνδαλα. Και μάλιστα δούλεψε και σε επιχειρήσεις, όπως λέει ο Νίκος Παπάς, που στράφηκαν κατά της κυβέρνησης. Στον ιδιωτικό τομέα, που στράφηκε κατά της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως ένας εθελοντής του ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά φεύγει από εθελοντής και πάει να υπηρετήσει το ιδιωτικό κεφάλαιο, το οποίο στρέφεται κατά της αριστερής κυβέρνησης. Αξίζει διερεύνηση όλο αυτό. Φαντάζομαι θα δοθούν οι απαντήσεις. Άλλωστε είμαστε στην αρχή. Εδώ Ελληνοφρένεια, με όλα αυτά τα πολύ ωραία. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε το YouTube, το official, από κάτω έχει chat. Έχουμε το Facebook, το Twitter, το επίσημο site που είναι ελληνοφρένια.net.gr. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στον ήχο και με την ειδική του εκδοχή που τα καλύπτει όλα, του Αλέξη Τσίπρα, για αυτά τα θέματα, τα πολύ ευαίσθητα. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εμείς δεν ήρθαμε στην εξουσία για να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά για να βολέψουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Δεν αναφέρομαι σε πεπραγμένα, αλλά και μόνο στη σκέψη. Πού σε Μανώλη? Εμείς δεν ήρθαμε στην εξουσία για να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά για να βολέψουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Πού σε Μανώλη? Μόνο ο Μανώλης τυχερός. Μόνο ο Μανώλης τυχερός που το έχει ζήσει. Πού σε Μανώλη? Πολλά τα λεφτά. Να τους. Ο πρώτος μας στόχος ήταν και παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα, πώς να πούμε, να γίνουμε ένα προτεκτοράτο, να αποσυνδεθεί η κοινωνία, να διαλυθεί ακόμα περισσότερο ο παραγωγικός ιστός. Και ακριβώς γι' αυτό εμείς αναλάβαμε αυτό το καθήκον και χαιρόμαστε που το φέραμε σε πέρας. Μπράβο! Αν δεν χαιρόμαστε εμείς που το φέρανε σε πέρας, γιατί εμάς αφορά, αλίμονο. Ένα ωραίο έγινε σήμερα το πρωί. Ο Στάθης Παναγούλης ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πια, είναι ανεξάρτητος, έχει εγκαταλείψει το τρένο. Ωραία όλα αυτά, μες στο παιχνίδι είναι. Όμως δεν τον είχαν σβήσει από τις καταστάσεις των βουλευτών ή ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ που έχει Κουμουνδούρου. και του έστειλε το εξής μήνυμα. Γιατί σήμερα το βράδυ μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Του στέλνει λοιπόν το εξής μήνυμα στο κινητό. Φεύγει Πούλμαν για Θεσσαλονίκη Παρασκευή 7 το πρωί και επιστρέφει μετά την ομιλία ή την επομένη το πρωί. Όσοι και όσες επιθυμείτε, δηλώστε το. Είναι δωρεάν η μετακίνηση. Πρέπει να γίνει μεγάλη συγκέντρωση για επικοινωνιακούς λόγους και για λόγους ασφαλείας. Επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλέφωνο τάδε. Αυτά τα μηνύματα τα στέλνουν στους Σιριζέους. Θα φεύγανε και από εδώ κάτι πούλμαν. Έχουν φύγει, μάλλον ταξιδεύουν οι άνθρωποι. Να πάνε να δουν τον ηγέτη στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι πολύ σημαντικό για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά και για λόγους ασφαλείας. Τι θα κάνουν οι πόλοι, ασπίδα, τα στήθη τους, θα τα ορθώσουν και θα τα βάλουν εκεί για να σώσουν τον ηγέτη από ποιους. Θέματα πολύ ωραία, βέβαια. Όταν ο Παναγούλης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά δεν θα μας τα βγάζε ποτέ. Συνέβαιναν και στις καλύτερες οικογένειες και κόμματα. Ας πάμε τώρα στην εστία αντίσταση και αριστερά που είναι η Λιούπολη, γιατί εκεί μίλησε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος μίλησε για τον καπιταλισμό. Και που βγήκαμε από τα μνημόνια, άκουγα προθέσει να βουλευτεί του ΚΚΕ στη Βουλή. Ανεργία έχουμε, φτώχεια έχουμε, αποκλεισμό έχουμε, λουκέτα έχουμε. Άρα είτε μέσα είτε έξω το ίδιο κάνει. Αυτός ο ισοπεδωτικός τρόπος δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Είναι σαν λέμε καπιταλισμό έχουμε. Βεβαίως καπιταλισμό έχουμε. Αλλά το θέμα είναι να πεινάει ο κόσμος ή να μην πεινάει ο κόσμος. Να αυξάνει ενεργία ή να μειώνει την ενεργία. Τα έλεγε αυτά, έθετε τα ερωτήματα και καπάκι, εδώ βάλαμε εμείς τελεία, στη συνέχεια της πρότασής του δίνει την απάντηση στον ίδιο. Είναι αυτά, είναι αποστήρα αντιπολιτευτική διάθεση. Εδώ όμως προκύπτει ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε λίγο. Με ποια κριτήρια κρίνουμε την πραγματικότητα, δηλαδή πώς αξιολογούμε τώρα ή αύριο μια άλλη κατάσταση, αν τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, διότι προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ακόμα και πριν την κρίση, θυμάστε, ακόμα και στην Ολυμπιάδα όταν κάναμε, είχαμε ανεργία κοντά στο 10%. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε δυστυχώς στο ορατό μέλλον για εξάλληψη των προβλημάτων. Ποτέ μάλλον δεν μπορούμε να μιλήσουμε όχι μόνο στο ορατό μέλλον, ποτέ για εξάλληψη των προβλημάτων, γιατί η καλύτερη στιγμή της Ελλάδας ήταν η προ-Ολυμπιακή τριετία, τετραετία και ακόμη και εκεί θυμόμαστε όλοι πώς ζούσαμε, είχαμε και την ανεργία και όλα τα υπόλοιπα. Ο ίδιος απαντά στα ερωτήματα που θέτει ο ίδιος. Οπορτουνισμός λέγεται, αν ψάχνετε έτσι μία λέξη μπορεί να τα συμπυκνώσει όλα αυτά. Κοιτάξτε, το Σάββατο είναι πανσυνταξιουχική συγκέντρωση. Καταλάβατε, γιατί μας κόβουν πάρα πολλά, γιατί δεν καταργούν τον νόμο Κατρούγαλου και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να παρευρεθούν. Δεν κάνουν λετάκι την αγιλέκα εκεί πάνω συγκέντρωση, έτσι. Ευχαριστώ. Εδώ από γωνία. Μπατσιγουρούνια δολοφόνη, τα έχουμε πει αυτά. Περί μπάτσων θέλω να μιλήσω. Δεν μου λες, οι δικοί μας οι ματατζίδες. Οι δικοί μας οι ματατζίδες. Δεν υπάρχουν δικοί μας ματατζίδες, μόνο ο Μπαλούρδος είναι δικός μας. Μάτι, μάτι δηλαδή, όχι όπως λέμε σαν γραίγια αριστερό, ασυνόμως μάτι. Είναι πιο δυνατή από τους Γάλλους ή εμείς δεν είμαστε τόσο αγωνιστές από τους Γάλλους. Οι ματατζίδες είναι όλοι ίδιοι παντού. Πιστεύω, είναι μία η φάρα. Τι λέγα και μάτια στην άσα, δεν πιστεύω στον χριστιανισμό. Τώρα έχουμε Χριστούγεννα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι θες να βάλουμε. Το γελεκάκι, Thanksgiving. Από Μάρτι να ζεστάνει ο καιρός. Αγούμε τώρα με τα κίτρινα γυλαίκα. Βάλε μια γούνα. Βάλε κάτι. Η κίτρινη γούνα. Έτσι κι αλλιώς κιτσαρίες δίνουν όλες οι γκόμενες. Κίτρινη γούνα, βέβαια. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτό το Ζακ Κωστόπουλο. Ακούσαμε ότι ήταν ένα παιδί το οποίο τελικά βρέθηκε, λέει, καθαρό από ουσίες. Ναι. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι έτσι. Και πού βρέθηκε, δηλαδή, στον δρόμο ή ήταν στο σπίτι του? Τι που βρέθηκε? Πού βρέθηκε, με ποιον τσακώθηκε, ήταν στον δρόμο ή στο σπίτι του? Στον δρόμο, αλλά φαντάζομαι ότι είστε τη λογική ότι ό,τι κινείται εκτελείται. Άρα, αφού ήταν στον δρόμο, καλά κάνανε και τον φάγανε, έτσι. Στον δρόμο ήταν ή μέσα στο μαγαζί που είχε και τον πυροσβεστήρα. Άρα, ό,τι κινείται, εκτελείται, καταλήγουμε. Ξέρετε τι, ας πούμε από την αρχή ότι καλά του έκανε, γιατί δεν το λέτε. Όταν πηγαίνει σε ξένο σπίτι. Μπορεί να σε σκοτώσουν κιόλας. Καθαρός. Αφού σε έχουν ακινητοποιήσει, μπορεί να σε σκοτώσουν κιόλας. Σωστό. Όχι, αυτό. Γιατί όχι, αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι απαράδεκτο. Αλλά πέστε μου, τι ήθελε μέσα στο σπίτι, μέσα στο μαγαζί. Μπορείτε να ξεπλύνετε το φασισμό, αν θέλετε, και τη Χρυσή Αυγή. Πολύ άμεσα όμως, μην το πάτε γύρω-γύρω. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Αυτό κάνετε, λοιπόν. Αυτό να σα ενδιαφέρει καλύτερα παρά οτιδήποτε άλλο. Ανοίξτε ένα βιβλίο. Ξεστραβωθείτε, γιατί αλλιώς σωτηρία δεν υπάρχει. Άστο. Αν ερχόταν στο σπίτι σου μέσα. Στο δικό σου. Καφέ, στο δικό μου δεν χωράει. Θα του πρόσφερες καφέ, είτε χάιδευε, τι θα έκανε. Δεν έχει νόημα οποιαδήποτε κουβέντα. Ο ίδιος. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο περιορισμένο το επίπεδο, δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Λοιπόν, έλα. σχετικά με αυτό που έγινε στις φυλακές εκεί με τον Βιτσιρικά, τον εβιάσανε, τον δολοφόνο που σκότωσε την κοπελιά εκεί στη Ρόδο. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι το εξής, ότι αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το ότι ήταν τόσο περήφανοι για την πράξη τους αυτοί που το κάνουν αυτό και προφανώς περίμεναν τον μπράβο το δικό μας σαν κοινωνία εννοώ, που το ανέβασαν στο ίντερνετ για να το δούμε όλοι μαζί και να του πούμε μπράβο. Καταλαβαίνεις σε τι κοινωνία απευθύνονται και τι κοινωνία έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Περιμένουμε όλοι μαζί να πούμε μπράβο σε έναν βιασμό. Έτσι. Άσχετα ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο βιαστής και ποιος είναι το θύμα. Αυτοί που λένε λοιπόν μπράβο, ας κοιταχτούν λίγο στον καθρέφτη. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο βιασμός με βιασμό περνάει. Ας δουν λίγο τον καθρέφτη, ας δουν λίγο το πρόσωπό τους, να δουν λίγο το πώς είναι το τέρας που κρύβουν μέσα τους. Ο Μπαλαούρας. Ο ένας είναι ο Τσίπρας. Τι είπε ο Τσίπρας? Ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πούλησε το μακεδονικό για να πάρει τις συντάξεις. Ο Μπαλαούρας που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας και μετά έρχεται ο Μπαλαούρας και λέει ο Τσίπρας. Μια χαρά, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Αλήθειες. Εδώ ακούμε μόνο αλήθειες. Δεν έχουν υποθεί έτσι, αλλά αυτές είναι αλήθειες. Άλλωστε, οι αλήθειες είναι λίγο δύσκολο να υποθούν. Το αύριο που είναι Σάββατο, στο Κρεμλίνο κάτω, εμβληματικός χώρος, στον Πειραιά, στο λιμάνι, Χαϊδαρίου 6, έχει τσόλια και τα τσόλια μπαντ. Ο Τόνος πάει και έρχεται, Αποστόλης δηλαδή, εδώ ο δικός μας, μαζί με τη Φωτεινή Βελεσιότου αναμένεται έναν ωραία βραδιά. Έχουν μείνει κάτι λίγα, σπεύσατε όσοι θέλετε γιατί θα γεμίσουν και πολύ καλά θα κάνουν. Και το άλλο Σάββατο είναι η τελευταία βραδιά με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο site της Ελληνοφρενίας έχει ανέβει και το τρεϊλεράκι που τραγουδάνε από τη χθεσινή πρόβα που έκανε η Φωτεινή Βελεσιότου με τον Τσόλια Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Όποιος θέλει, έχει κέφι, ας τα δει. Τώρα, υπάρχει μια νέα λέξη, έχει λανσαριστεί στο ελληνικό λεξιλόγιο, δεν την έχει φτιάξει ο Μπαμπινιώτης, ούτε ο Οδυσσέας Ελίτης που φημιζόταν για τις λέξεις που έφτιαχνε. Η λέξη είναι κλουβότητα και την έχει φτιάξει ποιος? Συνάντησα εγώ έναν δεξιό στον Πειραιά, ο οποίος μου είπε έχω τρία διαμερίσματα και για να προστατεύσω την ιδιοκτησία μου ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αυτός τώρα τι να ακούσει αυτά που λέω εγώ? Αυτός το κεφάλι του είναι κλούβιο. Ή πάλι αριστερή που λέει προδίδω τα κόκαλα του παππού μου αν φύγω από το κουκουέ. Αυτός ο άνθρωπος πάλι και αυτός είναι σαν το δεξιό με το κλούβιο κεφάλι, είναι και αυτός άλλο κλούβιο. Διαφορετική κλουβότητα, αν το πω, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι η κλουβότητα να υπάρχει και ας έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι η κλουβότητα. Λάος μέρος Β'. Πόσο καιρό δίνει στον Έλληνα να κάνει το κίτρινη γυλαίκα μόδα? Τόσο, 1-0. Αχ, να σε καλά, αλλά για λέγε. Εξαρτάται τώρα, άμα τελειώσει τώρα το next top model, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλει μια, ας πούμε, να κάνει μια συνθήκη, ή στο άλλο είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Σε ένα από αυτά, το My Style Rocks. Να βάλει μια συνθήκη ότι τύπου ρε παιδί μου το έβαλα για διαδήλωση Γαλλία. Φάση. Εγώ φοβάμαι μη δω κανένα χτυπησί Γρηγόρη Ανάουρτογλου με. Δεν αποκλείεται. Πώς έσωσε πέρσι τη Συρία, δεν θυμάσαι που είχε γράψει στα χέρια του Συρία κάτι? Τώρα βέβαια θα γράψει στα χέρια του, θέλει να τα έχει καθαρά για να έχει καλές μέρες που θέλουν κανένα χαστούκάκι. Οπότε θα βάλει μόνο γυλαίκο. Το Ρίο δεν πιάνουμε στη Γλυφάδα, γιατί? Στη Γλυφάδα? Ναι. Εντάξει, τώρα δεν έχετε δει τους γλυφαδιώτες, δεν είμαστε για τα μούτρα τους. Ναι. Δηλαδή κάτι τύπου τώρα εκεί με αυτά τις εσπαντρίγες τώρα και κοντό παντελόνι να τελειώνει νωρίτερα στον Αστράγωλο να βλέπετε γυμνό σε αγόρι τώρα με δεμένο φούτερ πουλοβεράκι στον νόμο πράγμα από το ροζ πουκάμισο. Τώρα δεν είμαστε για να μας ακούνε. Τώρα εσύ είσαι. Ναι. Έλα, κάνει κάτι να. Θα κάνω κάτι, αλλά κάντε κάτι κι εσείς τώρα. Η αισθητική μας πονάει. Αν περάσει από τη Γλυφάδα απ' έξω, από τον παραλιακό αν περάσει, κάντε κάτι κι εσείς όμως. Μαρία είμαι από Θεσσαλονίκη. Καλή φάση. Γουακαμόλε το κερατό μου. Γουακαμόλε. Γουακαμόλε το κερατό μου δηλαδή. Τι είναι αυτά ρε παιδί μου? Πού πάμε? Ωραία, πού πάμε ρε. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, πού πάμε χωρίς γουακαμόλε, εγώ αυτό έχω να πω. Τις τσιγανίτες που μας έκανε η μάνα μου όταν ήμουν μικρή, ξέρω εγώ και τα. Όταν έτρωγες τσιγανίτες μικρή όμως, δεν σε έβαζε με marple syrup. Σιρόπι σφενδάμου. Δεν είχαμε σφένδαμο τότε. Όχι. Μετά φυτρώσανε σφενδαμιές. Μελάκι έβαζε πάνω και ζάχαρη και κανέλα. Ή ζάχαρη και κανέλα. Έλα, ή μελάκι. Έχετε μείνει πολύ πίσω. Στη Μυτιλίνη τέτοια είχαμε. Ναι, στη Μυτιλίνη. Εδώ εμείς στην πρωτεύουσα είχαμε άλλα. Στην πρωτεύουσα ξέραμε. Συμβαίνουν στην αυτή να φάσει τι δεν έχει φανταστεί. Τι είναι τα pancakes, έλεγα το χέρατό μου. Και το έμαθα τυχαία πριν από καιρό. Τώρα δεν ξέρω και τα brand name τι είναι. Πολλά δεν ξέρεις όμως, πολύ βλάχα μας προέκυψες. Δεν πας εκεί στις σχολές αυτές του Άδωνη που διδάσκουν τα σκυλιά να μάθεις τίποτα. Είμαι Θεσσαλονίκη. Να κάνουν σεμινάρια και εκεί, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, από χτες το βράδυ και οι δύο σταθμοί από αριστερά και από δεξιά σας πλατάρουν συνεχώς και γίνεται τόση διακοπή. Σπλατάρουνε, τώρα θα γίνει τη πουτάνα. Αχ, τι μου το πες. Θα βγάλω τη μασέτα, θα βγάλω τη μασέτα να πάω να θα δω, θα δω. Σπλατάρουν, σας λέω και. Σπλατάρουνε, σπλάτερ κατάτησε, θα γίνει κόλαση. Τώρα θα με μην αρχίσω, με πιάσω το ταραντίνο μου. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Παρακαλώ, γεια. Να είστε καλά, κύριε, γεια. Δεν ακούμε από το πρωί Real FM. Υπάρχει. Πού είστε? Στη Βούλα. Στη Βούλα, από τι πήγατε να κάνετε στη Βούλα? Πας στη Βούλα για να ακούσεις ραδιόφωνο. Στη Βούλα μένω, χρυσέ μου. Γιατί πας και μένεις στη Βούλα, αγάπη μου. Πήγε να νοικιάσει ένα δικό σου σπίτι, όλο στη Βούλα, στη Βούλα. Και η Βούλα δεν μπορεί να σου πλένει συνέχεια να σου σιδερώνει. Είμαι πάνω στην παραλία και βλέπω τη θάλασσα. Αχ, αηλίκια βλέπω. Νάτα. Σαν να μην πέρασε η κρίση από πουθενά. Μάλιστα. Το ραδιόφωνο σου έλειψε. Ναι, μου έλειψε το ραδιόφωνο. Βάλε satellite. Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας, οι οποίες θα μας πάνε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Βάλε την Παρασκευή το γυλεκάκι που φοράς, γιατί είναι γελίο το όλο θέμα που γίνεται στη Γαλλία. Που φορείς, που φορείς, το γυλεκάκι που φορείς. Βάλ το, ξέρεις, κάτι σοβαρό από τα ζουζούνια. Έλεγε. Pour le moins, pire, mais surtout pour le meilleur. Le 29 mai, j'aimerais être française. Τώρα, με αυτό το καταπληκτικό προϊόν που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Φθινοποράκι δροσερό, ήρθε η ώρα σου. Σε περιμέναμε καιρό, δώσ' μας τα δώρα σου. Σταλαγματιές από βροχή και φρούτα γίνα. Και στα κλαδιά όλων των δέντρων φύλλα κίτρινα. Θέλω για την Παρασκευή μία αφιέρωση από τον τελευταίο σκυλοκαυγά των δύο μεγάλων. Μαζί και λίγο Φόφη και βάλε και ένα δημοτικό τραγούδι. Όποιο γουστάρεις. Βάλε, ξέρω εγώ, το Κίτσο η Μάνα κάθονταν. Αφιερωμένο στους εναφασία βρισκόμενους Έλληνες. Για χαρά σου. Τώρα μιλάω εγώ και ακούει ο ελληνικός λαός. Τι είσαστε. Ιδού ο πρωθυπουργός της χώρας, κύριος Αλέξης Τσίπρας, υπερήφανος στην καρέκλα του πρωθυπουργού. Ωρε το Κίτσο. Ο κύριος Τσίπρας είναι πια ένα αρχίδι για την αριστερά. Ας το καταλάβουν επιτέλους. Δεν τρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είστε ο αφιερέας των fake news, κύριε Τσίπρα. Στην άκρη στο ποτάμι. Τροπή σας, τροπή σας, τροπή σας. Απ' τα μπαλκόνια στα σαλόνια μαζευόμαστε. Με τα παράθυρα ανοιχτά ονειρευόμαστε. Δεν έχει κρύο, μονάχα λίγη δροσιά. Τα χελιδόνια φεύγουν μακριά. Θέλω την Παρασκευή αυτό. Να σου μάθω τένις. Θέλεις. Θέλω. Να σε μάθω τένις. Θέλω πολύ. Επειδή αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια. Ναι, θέλω. Θέλω να μάθω. Όχι, αυτό με τη βάρκα που ο Γλάρος κοντοζύγωνε. Ποιο ήταν απ' όλα? Είναι παλιό. Α, παλιό, όχι τώρα. Όχι αυτά που παίξαν χθες. Με αφορμή αυτά που παίξαν χθες στην Αγγελία, θυμήθηκα τη βάρκα που ο Γλάρος κοντοζύγωνε. Για να τις κάνει νάζια. Ναι. Εντάξει. Γεια σας. Γεια σας. Πουλάτε μια βάρκα. Ναι. Πού βρίσκεται αυτή? Κάτω στο γυαλό. Ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Έχει ένα γλάρο πάνω, δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα με αυτό. Με ολόλευκα φτερά. Όλο την κοντοζύγωνε για να τη κάνει νάζια και τη φτερούγε στο έβρεχε στα γαλάνα νερά. Αλλά την πουλάμε όλη αυτή, γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα πια με το γλάρο μας. Έχει ζαλίσει, χέζει. Μ' ακούτε, γιατί. Παραγγελία την Παρασκευή θέλω να βάλεις το TV screen με τον Νίκη Πέρκοβιτς. Οπα, μ' αρέσεις. Και θα βάλεις αυτό που λέει από τη διαφήμιση που λέει πες μας άντρα και θα βάλεις μετά το Τσίπρα να λέει το Τσίπρα, το Γκαμένο και το Μητσοτάκι να λέει αυτά που λέει και μετά θα βάλεις αυτή να λέει είναι απατεώνας, πάρτε τον από εδώ και για τους τρεις, μία τάκο ο καθένας και στο τέλος θα βάλεις το Τσίπρα που λέει αυτή η κυβέρνηση περιοδίτητα συμπέροντα τον Ρότσιλ θα βάλεις στο τέλος, όχι τον Νικουλάου, τον Ρότσιλ. TV screen makes you feel small. Πες μας άντρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο υπνοδωμάτιο. Εμείς με τον Πρωθυπουργό επιλέξαμε να πάμε μαζί μέχρι τέλους. Και στην κουζίνα τι γίνεται. Θα με στριμώξουν σε μια γωνιά και θα με ξυλοκοπήσουν. Δεν γίνεται, δεν ξέρει. Ησυχία, ησυχία. Και τώρα πες μας άντρα, τι βλέπεις στο μπάνιο. Είναι η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Είμαι στήριξη στην επενδυτική τράπεζα Rothschild. Είμαι απατεώνας, πάρτε τον από εδώ. TV screen makes you feel small. No life at all. Λοιπόν, θέλω να κάνεις λίγο τον έκπληκτο. Έλα ρε, πότε πήρες, δεν σε περίμενα. Α, όχι ακόμα. Όχι, όχι, όχι, έχω σκοπό, άκου. Λοιπόν, με το 3 κάνεις ένα, 2, 3. Καλέ, τι κούκλος είσαι. Καλέ, τι γκόμενος είσαι. Αγαπητέ μου, τι κάνεις, συγγνώμη, είσαι φοβερός. Το μωρό, το μωρό, το μωρό, το ανέβασα λίγο, τι κούκλος είναι βαρετό. Σε το πιο ωραίο, όντως, το γκόμενος είναι πιο ωραίο. Ε, μάλλον, ξέρω, Κυριάκος. Για Παρασκευή θέλω Κυριακό, Κυριακούλη και Ντόρα, αλλά στα αγγλικά. Ό,τι αγγλικό λένε, δώσ' πόνο εκεί πέρα να έχει αγγλικό μέσα. Α, οπότε είναι καλέ, τι γκόμενος είσαι. Μπράβο, yes. Okay, I understood, bye. Bye, yes. We certainly seem to be getting into a proper election mood. IQ, RDQ. Young women and men of the European People's Party, welcome to Athens. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Good, I'm happy about that. Πόσες βροχές έχουμε δει από το παράθυρο. Είσαι από το τζάμι με το βλέμμα προς το άπειρο. Τη μυρωδιά που βγάζει το βρεγμένο χώμα. Κανείς δεν χόρτασε, ούτε κι εμείς ακόμα. Καλησπέρα, σκληρέ καλή, φίλε μου. Έτσι, έτσι. Εγώ. Εσύ ο σκληρός καλή. Σκληρός, σκληρός, εγώ. Καταρχάς, να πούμε, μας έχεις δει τα αρχή, δεν μας έχεις κάνει εκείνη την αφιέρωση. Ποια αφιέρωση. Θέλω να την αλλάξω. Καλά, άλλαξε, έτσι κι αλλιώς. Θέλω να βάλεις αυτούς τους δύο καραγκιόζες που λένε, να πούμε, Γιώργο Κώστα, Ελένη, Χρήστο Μαρία. Μετά θα βάλεις τα καπάκια από πίσω που λένε είσαστε βλάκες. Και μετά που θα λένε αν μα ψηφίσετε. Μετά θα βάλεις τα φάτους και θα βάλεις, να πούμε, κλασικά, ξέρεις. Το λεπιδιάρι. Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου Έλσα. Αγαπητή Ελένη. Κύριοι πρόεδροι. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Αγαπητέ Λευτέρη. Χρήστο από τα Γιάννητσά. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. Βάση από τη Μυτιλίνη. Ψηφίστε Τσίπρα για να αλλάξει η πολιτική της Ευρώπης. Ρε Θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά. Το μνημόνιο. Εμείς λέμε ότι όχι απλά θα το ακυρώσει. Δεν θα το ακυρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το ακυρώσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Το μνημόνιο, το βράδυ των εκλογών, που ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει πρώτο κόμμα, δεν θα υπάρχει. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά στις Βρυξέλλες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και θέλω να πω ότι αυτός δεν είναι ένας αγώνας που αφορά μόνο το παρόν. Είναι ένας αγώνας που έχουμε πολιτική και ηθική υποχρέωση να δώσουμε για χάρη των επόμενων γενναίων. Θα μου δώσει κάποιος συνήθω. Για να μπορούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Αντέ και το σπίτι σου απ' τα μπαλκόνια, στα σαλόνια μαζευόμαστε. Με τα παράθυρα ανοιχτά ονειρευόμαστε. Δεν έχει κρύο, μονάχα λίγη δροσιά. Τα χελιδόνια φεύγουν μακριά. Και θέλω για την Παρασκευή τα νερά της Μαγούλας. Μερακλής.